слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы. Абмеркаванне беларускага пытання ў Люксембургу вельмі верагодна, паведамілі ў апараце Еўразвязу. Палітык Віктар Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да рабочай, якая падала на яго ў суд. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Абмеркаванне беларускага пытання на пасяджэнні рады Еўразвязу ў Люксембургу 23 красавіка вельмі верагоднае, паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштан. 16 красавіка літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс выказаў жаданне абмеркаваць на сустрэчы міністраў сітуацыю з беларускімі палітвязнямі. Ажубаліс лічыць, што вязняў беларускія ўлады павінны не толькі памілаваць, але і рэабілітаваць. Ва ўмовах санкцый з боку Еўрапейскага звязу Беларусь пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з краінамі Еўразвязу. Як паведаміла агенцтву Белапан, крыніца ў дзяржаўным памежным камітэце, улічваючы сітуацыю, якая склалася, і зыходзячы са сваіх магчымасцяў, беларускае памежнае ведамства будзе аддаваць прыярытэт кантролю за ўездам у Беларусь. У той час як раней намаганні па забеспячэнню памежнай бяспекі на ўезд і выезд былі размеркаваны раўнамерна. Каментуючы новы фармат аховы мяжы з краінамі Еўразвязу, прэс-сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Цішчынка адзначыў: так делает и соседи, так делает и Германия, так делают все. Разве будет, допустим, немецкий пограничник или польский пограничник смотреть, кто куда выезжает? Он будет смотреть, кто куда въезжает. Основной приоритет будет ставиться на то, что въезжает в Республику Беларусь. Никаких нарушений договоренности здесь нету. Если мы обеспечивали такой же максимум внимания и на выезд, то это было больше инициативно. И если у Польши не хватает, допустим, средств содержать, силы и средства, они же сокращают их в связи с тем, что, допустим, какой-то формат экономии, бюджет или еще что-то. Чему такая паника по этому формату? Цішчынка паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што беларускія памежнікі затрымалі ў мінулым годзе каля 300 нелегальных мігрантаў, а патэнцыйных нелегальных мігрантаў атрымліваецца прыкладна 1,5 тысячі. Аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін адзначае, што афіцыйны Менск раней намякаў, што адкажа асіметрычна на нарошчванне санкцый. Ослабление выездного контроля, конечно, может сильно ударить по интересам Западной Европы. Я думаю, что это в преддверии обсуждения белорусского вопроса. Это своего рода демарш, предостережение такое. О том, что давление не приведет к результату, заявил и Маккей. Я думаю, что Лукашенко немножко обижен. Он не ожидал того, что вместо такой благосклонной реакции будет усиление давления практически произошло с тем, чтобы он освободил остальных. И поэтому надо знать этого человека, он будет поступать противно логике. Здесь будут какие-то меры, которые будут обострять отношения. Но это есть реальные угрозы, которые очень легко привести в действие технически. Беларусь обращается от нескольких десятков за год до несколько сотен тысяч людей, которые рассматривают ее в качестве транзитной территории для выезда в Евросоюз. Существует служба активных операций Белпогранкомитета, которая отслеживает движение этих людей, контролирует и удерживает этот поток на каком-то приемлемом уровне, потому что гарантировать, что все 100% этих транзитеров, мигрантов будут задержаны, нельзя. Поэтому, конечно, в этом плане доставить неприятности Европе очень легко. Достаточно этот контроль ослабить. Но это, так сказать, вот такая луковая тактика. Это серьезный аргумент для Европы за то, чтобы не обострять отношения с Минском. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч назваў уведзены афіцыйным Менскам змены аховы мяжы з краінамі Еўразвязу дзіцячай рэакцыяй на санкцыі. Беларусь абсолютно свядома и разумно брала на себя обовязки перед Евразвязом по супрацьстаянню нелегальной миграции. Ну а сёння, покольки Евразвяз справедливо реагуе на наявность политичных вязняў, то вось мы вам покажем кукішу кішэні, вось не будем бараніць ваши межы. Ну вот это такой вот комплекс неотбывшейся еще краины самостойной, потому что то мы переоцениваем свое стратегическое значение, бо мы транзитная краина. То мы починаем полохать тем, что мигранты пойдут. То нагадываем, что каждый третий белорус загинул, тому вы нам обязаны. У 21-м стагодзе не так будуются отношения, и мне просто так сумно, что белорусские улады идут на такие кроки. Тым часам сёння ў Брусэлі міністр замежных справаў Славаччыны Міраслаў Лайчак заявіў, што паслы краіну еўразвязу маюць вярнуцца ў Беларусь найбліжэйшымі днямі. Ужо час вяртацца амбасадарам, бо нам трэба, каб паслы рабілі сваю працу. Яны не павінны быць часткай палітычнай спрэчкі паміж еўразвязам і Беларусю. Да таго ж, еўразвяз паступіў даволі велікадушна. Нашы амбасадары выехалі з Беларусі, але мы пакінулі беларускіх амбасадараў у сваіх краінах, пагадзіўшыся з дысбалянсам на карысць Беларусі. Такім чынам мы хацелі паказаць, што мы не зацікаўленыя ў эскаляцыі сітуацыі. У той жа час зразумела, што гэта не можа трываць доўга. Цяпер ёсць невялікі пазітыўны зрух. Вызваленне спадароў Саннікавай Бандарэнкі вельмі важная, але гэта першы крок на доўгім шляху. Амбасадары не палітыкі, таму мы не павінны рабіць гэта палітычным пытаннем. Чым менш будзе ўвагі медыяў і палітычнага акцэнту на вяртанні паслоў, тым лепей для таго, што мы хочам дасягнуць у Беларусі. Няма прычыны чакаць. Я лічу, што гэта адбудзецца найбліжэйшымі днямі. Заявіў сёння ў Брусэлі міністр замежных справаў Славаччыны. Слухачы свабоды кожны дзень атрымліваюць слова ў нашых праграмах. Я віншую Андрея Саннікава і Дмітра Бандарэнку з вызваленнем з турмы. Яны героі нашага бязлітаснага жорсткага часу. Калі чалавек не злачынца, а мае сваё канстытуцыйнае права, на волі з'яўлення караецца турэмным зняволеннем. Яны не скарыліся, не гледзячы на здзекі і страшныя выпрабаванні. Узнала, что судимость Санникова снимут только через 8 лет. Вот это помилование. Никаких уступок режиму. Всех осужденных за 19 декабря на свободу. Плюс реабилитация, снятие обвинений. Нет, значит, ни гроша, ни папе, ни его сынкам, ни кошелькам и серберам. Страна в заднице. В ведущих вузах страны при сумасшедшей плате за обучение некому преподавать. На стройках и предприятиях некому работать. Одни руководящие и направляющие. Ни пяди назад, пока все политические не смогут спокойно жить дома со своими семьями. Неуязнимы в Европу в первую чергу треба робить тих, кто дає лживые показания, на основании яких судьи судять. Вот откуда все начинается злодейство. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пасля некалькіх дзён маўчання пачалі прапагандысцкую кампанію супраць вызваленых у мінулыя выходныя Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі. Па тэлеканалах БТ1 і АНТ паказалі заявы палітвязняў з просьбамі пра памілаванне, адрасаваныя Аляксандру Лукашэнку. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна найперш звяртае ўвагу менавіта на трохдзённае маўчанне афіцыйных СМІ. Ні прэзідэнцкая прэс-служба, ні дзяржаўнае інфармагенцтва, тэлеканалы ўвогуле нічога пра гэты дастойны, на самой справе такую дастойную падзею, дастойнае рашэнне нічога не казалі. Такое ўражанне, што некіх чалавечных, некіх такіх сапраўды такіх учынкаў Аляксандра Лукашэнка, якіх чакаюць шмат людзей, яны проста саромеюцца і працягваюць такую кампанію ачарнення пошука ворагаў у сваёй краіне. Ну, не выпадкова іх трапілі дакументы, якія не былі ім адрасаваныя. Наша прапагандысцкая машына, яна працуе так, як яе вучылі, так, як вучылі ідэолагаў яшчэ ў савецкія часы. У тэлесюжэтах вызваленых апазіцыйных палітыкаў абвінавачваюць у няўдзячнасці, неадэкватным рэагаванні на памілаванне, а таксама ў тым, што яны зноў увайшлі ў ролю пакутнікаў. Як частку мэтанакіраванай кампаніі супраць апазіцыі разглядае працу дзяржаўных СМІ палітолях Вацлаў Арэшка. Сам факт вызвалення, ён не сведчыць, на маю думку, пра пэўную лібералізацыю, там ці сур'ёзныя крокі рэжыму да, скажем, наперад у правах чалавека, што гэта, па-першае, звычайная спроба так пагандлівацца перад дастаткова складанымі для рэжыма санкцыямі, і пры гэтым абсалютна якбы мэта бачная прынізіць тых людзей, якіх вызваляюць, то есть ліквідаваць іх як палітычныя суб'екты, як асобы, якія зараз карыстаюцца заслужанай павагай, як бы, в грамадстве, асабліва дэмакратычным. Забіць адразу некалькі зайцоў і выгандляваць сабе нейкія прэферэнцыі, і в той же час, як бы, пазбавіць апазіцыю сур'ёзных лідараў. У аўторак на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з Андрэем Санніковым. Тэкст на нашым сайце, а аўдыёверсія сёння ў праграме. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. Палітык Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом праз газету «Народная воля» да аператаркі ЭВМ Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу, якая падала на яго ў суд. Нагадаю, што Марына Цыбленка заявіла, што заклікі Івашкевіча да эканамічных санкцыяў прычынілі ёй маральную шкоду, а таксама стварылі нервозную абстаноўку. У лісце Івашкевіч адзначае, што калі бліжэйшым часам улады не вызваліць усіх палітвязняў, калі не будуць зробленыя іншыя крокі па лібералізацыі палітыкі, эканомікі, правоў чалавека, то жорсткіх і маштабных санкцыяў не пазбегнуць. Ён заклікаў Цыбленку разам з працоўным калектывам прыняць зварот да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем развязаць узнятыя пытанні. Ну, это что, открытый лист, как почитали рабочие этого предприемства, и, в принципе, там аргументация. Для всех пропаганда везде свою агитацию на БТ отказал, как люди имели тлумачение иншего бока. Коли их задовольняя житчо, ну, хай целует портрет Лукашенко, який висит в кожном кабинете их колены, не задоволен, то яны разумеют, что это не я у их краду грош. Значит, они повинны починать боронить свои правы. Сами. Ці прачытала гэты ліст Марына Цыбліенка. На заводзе карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што яна ў адпачынку. Выказаць сваю пазіцыю яна адмовілася. Вы на хвалях радыё «Свабоды» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы за выездам у Еўропу мігрантаў. Абмеркаванне беларускага пытання на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу 23 красавіка вельмі верагоднае, паведамілі ў апараце Еўразвязу. Палітык Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да аператаркі Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Марыны Цыбліенкі, якая падала на яго ў суд. МЗС Славаччыны заяўляе, што амбасадары краінаў Еўразвязу ў хуткім часе вернуцца ў Беларусь. Першамайскі суд Менску хоча спагнаць дадатковыя грошы за Леся Беляцкага ў якасці пені. Суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчвалі накладзеныя на іх штрафы. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду неадкладнага вырашэння пытання праблемных прадпрыемстваў, работнікаў якіх апазіцыя заклікае выходзіць на вуліцу. Ён заявіў, што на некаторых прадпрыемствах ужо пачынае падпрацоўваць пятае калёна, падбіваць, заклікаць людзей на вуліцу. «Мы не павінны даваць такой нагоды і пераўтвараць прадпрыемствы ў аб'ект палітычнай барацьбы, як гэта творыцца ў нашых суседзяў». Канец цытаты. Звяртаючыся да кіраўніка ўраду Міхаіла Мясніковіча, Лукашэнка зазначыў, што сітуацыю трэба браць пад кантроль. Каментар старшыні незалежнага прафсаюзу радыёэлектронікі Александра Бухвостава. Заявы Лукашенко могут возникать в зависимости от его настроения и состояния. Поэтому, скорее всего, информация, которая поступает из источников спецслужб, она говорит о том, что недовольство растет на предприятиях, особенно там, где низкая зарплата. Поэтому ужесточает, наверное, вот эти все меры по удержанию людей от протестов. Что он имеет в виду под пятой колонной, что независимые профсоюзы, или он имеет в виду вообще не согласных с его политикой. Не согласных с его политикой много, они и так на предприятиях присутствуют, больше половины. Поэтому непонятно, кому он угрожает. Мяркуе старшыня незалежнага профсоюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малагарыскага района. Спыталіся госці ў адной даяркі, колькі зарабляе. Тая адказала шчыра. Усяго 600 тысяч. Як жа яна пашкадавала потым за гэтыя словы. Ужо месяц дзяўбуся яна навошта казала праўду. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчвалі накладзеныя на іх штрафы. Расказвае Браніслава Станкевіч. Алена Семенчукова, оштрафованная 20 соковика чыгуначным райсудом Витебску, того, что она свядома вышла у центра города с плакатом «Свободу Сергею Коваленку», не отмовляла. Я не отрицала того, что высказывала свое мнение, но я была не согласна с размером штрафа именно. То есть мне дали 5 базовых величин, и сейчас, перед недели, дали именно пол базовых. То есть это минимально. Трапить у судовую залю нікому, апрача правоабаронцы Паула Левінава, не удалося. Як гэта практыкуецца на палітычных судовых працэсах, масавасць стваралі супрацоўнікі міліцыі ў форме і ў цывільным. Так было і на працэсе, дзе разбіралі скаргі лідара партыі левых «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі і былога палітвязня каардынатара Еўрапейскай Беларусі Александра Атрошчынкава. Уначы на 28 сакавіка у Воршы іх трох знялі з цягніка «Менск-Масква». Пазней абвінавацілі ў хуліганстве. Суддзя аршанскага суду Надзея Байцова аштрафавала кожнага на 350 рублёў. Суддзя абласнога суду Святлана Іванова пакінула гэтае рашэнне ў сіле. Апошнім выйшаў з абласнога суду праваабаронца і журналіст Валерый Шчукін. Ён таксама спрабаваў аспрэчыць прысуд аршанскага суду. 30 сакавіка яго аштрафавалі на 1 090 000 рублёў за хуліганства і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. На знак пратэсту супраць таго, што працэс над палітыкамі Анатолем Лябецькім, Сергеем Калякіным і Александром Адрошчынкавым у аршанскім судзе зрабілі практычна закрытым, спадар Шчукін заплікаваў праход на трэці паверх, сеўшы ў дзвярох. Абласны суд падтрымаў рашэнне аршанскай суддзі Таціяны Рыбаковай, якая пазбавіла спадара Шчукіна права на абарону. Адмовілася перанесці працэс, на які не паспяваў прыехаць адвакат. Лишэнне юрыдычнай дапамогі азначае 100% адмен, без всякіх якіх. Прыговор оставілі в сіле, жалоба без утварэння. Пакуль не скончыліся працэсы над палітыкамі, навокал судовага будынку дзяжурылі супрацоўнікі ў форме і ў цывільным. Такім чынам суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчывалі накладзеныя на іх штрафы, і толькі актывісты Еўрапейскай Беларусі Алені Семенчуковай абласны суд зменшыў памер штрафу прысуджанага за пікетаванне з плакатам «Свабоду» Сергею Каваленку. А поўдні 18 красавіка ў сваёй менскай кватэры была затрымана Маргарыта Лавышык, сяброўка каардынатара кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» Вячаслава Дзіянава. Паводле актывіста, цяпер невядомыя скануюць яе персанальны кампутар, расказвае Ігар Карней. Вячаслаў Дыянаў у размове са «Свабодай» паведаміў, што ягоная сяброўка была затрыманая якраз падчас іхняй размовы пра скайп. Па яго словах, праз мікрафон было чутна, як у кватэру заходзяць супрацоўнікі міліцыі, прадстаўляюцца, пасля чаго сувязь знікла. Цяпер, не выключае спадар Дыянаў, кампутар Маргарыты вывучаецца на прадмет экстрэмісцкага змесціва. Пакуль ніякай інфармацыі няма. Яна з'явілася ў скайпе, але не адпавідае на тое, што я пішу. Зразумела, што яе кампутар зараз з КДБ, і яны проста бяруць тую інфармацыю, счытваюць яе, што мы там перапісваліся і гэтак далей. Сам Вячаслаў Дыянаў ад пачатку леташніх маўклівых акцый жыве ў Польшы. Туды ж днямі збіралася ехаць Маргарыта Лавышык. Па словах актывіста, паказальна тое, што нідзе ў сацыяльных сетках асабістыя дадзеныя пра Маргарыту не друкаваліся. Яна нават карысталася прыдуманым імем, каб не прыцягваць увагі спецслужбаў. Між тым, факт затрымання дзяўчыны сведчыць на тое, што ўвага да арганізатараў мінулагодніх акцый і іхняга атачэння не слабее. Маргарыта, яна не ўдзельнічала ў апаліцыйным руху, а яна не з'яўлялася актывістам. Вы мяркуеце, што затрымалі ўсё-такі спецслужбы? Ажыятаж вакол маўклівых акцый суцішыўся яшчэ пры канцы мінулага лета. Цягам чэрвеня-ліпеня з ініцыятывы «Рэвалюцыі праз сацыяльную сетку» кожную сераду па ўсёй Беларусі на галоўныя плошчы гарадоў выходзілі тысячы людзей, якія выказвалі незадавальненне палітыкай уладаў нязвыклым дагэтуль чынам, не лёзунгамі, а апладысментамі. Пляскання ўладкі выклікала надзвычай агрэсіўную рэакцыю сілавікоў. Цягам 2 месяцаў за краты былі кінутыя блізу 2000 чалавек, прычым як удзельнікаў акцый, так і выпадковых мінакоў. Большыня з іх былі асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў і буйных штрафаў. Многія за ўдзел у акцыях пазбавіліся працы. Запалохаўшы людзей, улады звялі рэвалюцыйную актыўнасць да мінімуму. Сёлета актывісты кампаніі абралі іншую тактыку – кропкавае вывешванне на мастах і пуцеправодах банераў і плакатаў у падтрымку палітзняволеных. За 2011 год з мапы Беларусі знік цэлы горад. Па колькасці насельніцтва такі як Шклоў, Ашмяны ці Стопцы. Такое параўнанне на прэсавай канферэнцыі па дэмаграфічнай сітуацыі прывяла намесніца старшыні Белстату Алена Кухарэвіч. І хоць нарадзілася летась на 1200 дзяцей больш, чым у 2010 і памерла на 2000 людзей менш, дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі застаецца незадавальняючай. Расказвае Інна Студзінская. За 2011 год колькасць насельніцтва Беларусі зменшылася на 16 тысяч чалавек. Прычым памерла на 26 тысяч больш, чым нарадзілася. Тлумачыць намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Кухарэвіч. За 2011 год родзілася 109 тысяч чалавек, умерла 135. Естественная убыль населення составіла 26 тысяч чалавек. В последнія годы наблюдаецца міграцыйны приток. Міграцыйны приток на 38% компенсировал естественную убыль населения. И хоть палова жанчын летась нараджала другое, третье, ці нават четвертое дитя, цяперашні ўзровень нараджальнасці недастатковы для простага аднаўлення насельніцтва. І на сёння забяспечвае замяшчэнне пакаленняў толькі на 70%. Сярод прычын нізкага ўзроўню нараджальнасці Алена Кухарэвіч назвала наступныя. Можна адметіць высокую занятасць сярэдзі жанчын в общественном производстве, а также і дастаточна высокі ўзровень іх абразавання. На думку спадарыні Ірыны, спецыялісткі ў гендэрных праблемах, беларуская жанчына не спяшаецца нараджаць нават другое дзіця, таму што не ўпэўненая ў сваім сацыяльным статусе і ў заўтрашнім дні. Чаму жанчыны не нараджаюць? Бо яны не ўпэўненыя ў сваім сацыяльным статусе. Цяпер існуе кантрактная сістэма, і жанчыны баяцца згубіць працу, бо цяпер згубіць працу – гэта згубіць сродкі да існавання. Такая жанчына больш адукаваная, больш можа быць прафесійная, здольная. Да таго ж, шмат хто працадаўцаў вельмі негатыўна ставяцца да жанчынаў з маленькімі дзецьмі. Але вось так склалася, што мы жывём у патрыархальным грамадстве. Пусть наша дзяржава кажа, што мацерам шмат дапамагаюць, павялічваюцца дзіцячыя пасобі, але ў нас не існуе, як, напрыклад, у Расіі, мацерынскага капіталу, які дае жанчынам хоць некую упэўненасць, што яны не застануцца без сродкаў да існавання. Беларусь выйшла ў лідары па розніцы ў працягласці жыцця мужчын і жанчын. У 2011 году она составила 12 лет. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляет 64,7 года и у женщин 76,7 года. Если сравнивать с развитыми странами Европы, естественной разницей в смертности мужчин и женщин как бы является разница в 5 лет. Экономист Михаил Залесский, який не раз выступал экспертом у доследованиях программы развития ААН по демографичной ситуации в Беларуси, тлумачить это таким чином. Сярэдні беларускі апалон мае ў структуры свайго харчагання ў дзень 13 цыгарэтаў класа прыма ў сярэднім на аднаго апалона, плюс бутэльку напоя, гэта не рэклама прадукта, класа крыжачок, ну што-небудзь такое пладова-ягаднае градусу 18-19. І так кожны дзень. Таму працягласць жыцця мужчыны ў нас на 15 гадоў меншая за працягласць жыцця жанчыны. І яшчэ адна лічба, якую прывёў Белстат. Калі ў 2011 годзе на 1000 шлюбаў прыпадала 445 разводу, то за два месяцы 2012 году 739. Александр Лукашенко двойчы за апошнія дні выказаў ідэю заснаваць у Беларусі вытворчасць мармуровага мяса. Прагучала нават інфармацыя, што ўжо набываецца адпаведная лінія, і нібыта гэта нядорага для дзяржавы. Ці сапраўды гэта так, высвятляла Александра Дынько. Найлепш падыходзіць для вытворчасці мармуровага мяса абырдына ангуская парода кароў. Адна абырдынка каштуе больш за 3,5 тысячы даляраў. Мармуровае мяса – далікатэс, вытворчасць якога можа дазволіць сабе далёка не кожная краіна. Усясветныя лідары ў гэтай галіне – ЗША і Аўстралія. Надта дарагі працэс вытворчасці робіць рынак спажывання такога мяса вельмі абмежаваным ва ўсім свеце. Стык у добрай еўрапейскай рэстарацыі можа каштаваць 500 еўра. Як быць з плянамі прэзідэнта прывучыць беларусаў да нармальнага мяса? Станіслаў Марозаў, дырэктар кампаніі «Албіф», якая вырабляе мармуровае мяса ў Ліпецкай вобласці Расіі. «Албіф» пазіцыянуе сябе як лідар расійскага рынку, але Марозаў кажа: стоимость, во-первых, довольно-таки приличная. Соответственно, и порядок цен на продукты тоже. Это мясо. Его нельзя позиционировать так же, как и обыкновенную говядину. Потенциальных клиентов нужно подготавливать к тому, что это немного совсем мясо другой формации, совсем другой ценовой категории. Где-то либо на гриле, либо запечь, вот, но ни в коем там, случае не пускать на какие-то там супы, вот, котлеты и так далее. По словах Морозова, основный споживец мармурового мяса – человек с достатком самоменее средним, тивышей. Основные клиенты ягоной компании – рестораны и дорогие супермаркеты. У Менску некоторые элитные ресторации подают стейки за австралийского мармурового мяса. Самый простый будет коштовать 300 тысяч белорусских рублей. Самый дорогий – так званая пятая ступень мармуровости – больше за миллион рублей. Средний белорус может в месяц купить два такие стейки и больше ничего. Василь Лявонов, министр сельской господарки Беларуси в 94-97 годах. Этим занимались уже в Беларуси. И ввиду абсурдности данного проекта прекратили его еще, когда был жив Советский Союз. Привозили этих быков с мраморным мясом и всех порезали, отдали грузинам. Они съели все. Одна из самых важных характеристик мармурового мяса – его экологичность. Ти будет корыстаться попытом мяса живелу, які гадуются на территориях, что потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. На гэтае пытанне обовязково доведется отказывать белорусскому ураду, калі ёсць пляны выходить на усясветный рынок. Тым не менее, Лукашенко перакананы, что гэта выгодная справа. Бо по ягоных словах, сёння у России шалёны попыт на гэтае мясо, а страва з яго у московскім рэстаране каштуе 45 даляраў. Таму мармуровае мяса, якое не з'ядуць беларусы, можна адпраўляць у Москву. Па словах прадстаўнікоў Мяснога саюзу Расіі, расійскі рынак мармуровага мяса на дадзены момант не перавышае 1% ад усяго мяснога рынку. Намеснік выканаўчага дырэктара Мяснога саюзу Расіі Арсен Генасян назваў рынак мармуровага мяса ў Расіі вельмі вузкім сектарам і задаўся пытаннем, ці будзе ў Расіі попыт на беларускую прадукцыю. Ёсць некаторыя кампаніі, якія гэтым займаюцца. Но, опять-таки, это настолько минимализировано, да, что здесь, если белорусские производители думают об этом, в принципе, ниша достаточно свободная, но нужно понять, насколько это будет тебе спрос. Раскаянне і віна. Каго пасадзіць цяпер? Калі было б менш рэпрэсій? У касцёле па-расейску. Пра гэта і пра 17 імгненняў у новай перадачы «Званочкі». Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У отказ на санкции Беларусь погрожает зменшить контроль на мяжи за выездом у Европу мигрантов. Абмеркаванне беларускага пытання на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу 23 красавіка вельмі верагоднае, паведамілі ў апараце Еўразвязу. Палітык Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да аператаркі мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Марыны Цыбліенкі, якая падала на яго ў суд. МЗС Словаччыны заявляе, што амбасадары краінаў Еўразвязу ў хуткім часе вернуцца ў Беларусь. Першамайскі суд Менску хоча спагнаць дадатковыя грошы за Леся Беляцкага ў якасці пені. Суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчвалі накладзеныя на іх штрафы.